Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o napady na kobiety na warszawskim Ursynowie trafił do aresztu. Dzieci małżeństwa Polki i Belga pozostaną w Polsce, orzekł poznański sąd okręgowy, zmieniając decyzję rejonowego. A w Grecji niepiękna katastrofa, czyli saloniki pełne śmieci i ucieczka z Aten. Tony odpadów z powodu strajków pracowników zagrażają zdrowiu mieszkańców. Po dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o napady na kobiety na warszawskim Ursynowie. To 31-letni Sebastian S., mówi Anna Kędzierzawska ze stołecznej komendy. Policjanci z Ursynowa w rozmowach z pokrzywdzonymi kobietami ustalili rysopis mężczyzny i rozpoczęli jego poszukiwania. Informacja została przekazana do wszystkich patroli w rejonie. Po kilku godzinach kryminalni wiedzieli już, jakim samochodem prawdopodobnie porusza się napastnik. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Ursynowa. 31-latek nie przyznawał się do popełnionych przestępstw. Według policji mężczyzna może być też sprawcą napadów, do których doszło w maju. Cztery kobiety rozpoznały Sebastiana S. Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i naruszenia nietykalności cielesnej. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na 2 miesiące w areszcie. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia. Dzieci małżeństwa Polki i Belga pozostaną w Polsce, orzekł sąd okręgowy w Poznaniu, zmieniając decyzję sądu rejonowego, który w listopadzie nakazał wydać dzieci 7- i 8-letnie ich ojcu. Matka wyjechała z dziećmi z Belgii po rozwodzie. Mężczyzna zarzucił byłej żonie uprowadzenie. Powołał się na wyroki sądów belgijskich, które zdecydowały, że rodzice mają sprawować opiekę naprzemiennie. Matka mówi, że dzieci nie uprowadziła, a wyjechała z Belgii w czasie, gdy przysługiwało jej prawo do opieki. Dodaje też, że dzieci zdecydowanie sprzeciwiają się powrotowi do ojca, do Belgii. W listopadzie sąd rejonowy nakazał wydanie dzieci ojcu. Obydwa orzeczenia zaskarżyła prokuratura. Sąd okręgowy wstrzymał wykonanie postanowienia sądu niższej instancji i oddalił wniosek obywatela Belgii o wydanie mu dzieci. Zdrowiu mieszkańców greckich miast zagrażają tony śmieci. Nie są wywożone już prawie tydzień z powodu strajku pracowników gospodarki komunalnej. Minister spraw wewnętrznych spotkał się ze związkowcami i wezwał ich do zakończenia protestu. Tylko w salonikach zalegające na ulicach śmieci to ponad 1500 ton. Szczególnie trudna sytuacja jest w Atenach i w Pireusie. Odpady blokują przejazdy wąskimi uliczkami i wejścia do niektórych stacji metra. Eksperci ostrzegają, że są niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza przy aktualnych wysokich temperaturach. Podkreślają, że mogą rozwinąć się mikroorganizmy, które będą się utrzymywać przez długi czas. Grecki rząd postanowił dogadać się z protestującymi, którzy domagają się zatrudnienia ich na czas nieokreślony. W poniedziałek ma ogłosić przedłużenie ich umów o pracę, a w dalszej kolejności przyjęcie na stałe części pracowników. Minister spraw wewnętrznych Panos Skurleti spotkał się już dziś ze związkowcami, aby przekonać ich do zawieszenia protestów. Nie przyniosło to jednak rezultatu, a decyzje w tej sprawie zostały odłożone. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Z Aten przenosimy się do Suwałk, dokąd przybyli ułani z całej Polski na 17. piknik kawaleryjski. To dwudniowa rywalizacja m.in. dzielności konia w skokach przez przeszkody i pokazach kawaleryjskiej musztry. Bardzo lubię to przychodzić, co roku jestem. Lubię konie, lubię tę imprezę, lubię tych żołnierzy na tych koniach. Piękna, wspaniała sprawa. Celów jest kilka. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski. Przypomnienie mieszkańcom Suwałk, turystom, że Suwałki były jednym z największych garnizonów kawaleryjskich II Rzeczpospolitej, a drugi to jest żywa lekcja historii. Reprezentuję barwę 2. szwadronu 11. pułku ułanów legionowych. Mam rodziców strażaków, którzy po prostu mnie nauczyli dyscypliny i miłości do munduru. I zawsze jakoś ten koń taki był mi bliższy mojemu sercu. Koń w naszej historii jest bardzo popularny, począwszy od czasów Mieszka, husaria, a wcześniej rycerstwo, ciężka jazda Jagieły pod Grunwaldem, szwoleżerowie, potem oczywiście tradycje ułańskie. Więc myślę, że jest duma naszego narodu, którą z przyjemnością my ułani reprezentujemy. Czwarty raz, kiedy widzę konie. Kawalerzyści robią wrażenie. Przyszliśmy zobaczyć, tak jak będą skakać przez płotki, mają być skoki przez wodę, też jestem ciekawa, jak to będzie. Kocham konie i bardzo je lubię, więc lubię na to patrzeć. I jeszcze na koniec wracamy do Warszawy. Na Podzamczu dziś wianki nad Wisłą. Od teraz do 4 nad ranem wyłączona z ruchu będzie Wisłostrada między ulicą Sanguszki a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte mają być obydwie jezdnie Wybrzeża Gdańskiego. Jadący Wisłostradą od strony Mokotowa mogą dojechać i skręcić w Grodzką, a dla jadących od Żoliborza wytoczona została tymczasowa zawrotka przez Sanguszki. Z okazji wianków zorganizowano na Podzamczu specjalne miejsca parkingowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

na start. Myśliwiecka 357, mój adres piotr.stelmach@polskiradio.pl, proszę pisać. Zapowiadałem też w ubiegłym tygodniu, że dziś spotkamy się z fragmentem płyty Full Moon Dirty Hearts z grupy In Excess z 1993 roku. Oto on. Trzeci rok, listopad, płyta Full Moon Dirty Hearts. To już nie był taki bardzo chwytliwy, łapiący za ucho zespół In Excess, ale było w tym wciąż mnóstwo rock'n'rolla. The Gift przed chwilą z tej płyty w kąciku na start. 14 minut po 18 wracamy do naszego gościa, który zgodził się na taki eksperyment, żeby go zostawić na pół godziny samego i żeby przyszedł do drugiej godziny audycji. Łukasz Lach, zespół Elsztat. Witam cię ponownie. Witam. No właśnie, chciałem tak o was powiedzieć, czekając na ten nowy album, na Elstory. Wciąż to zespół rock'n'rollowy, bo wy jesteście zespołem rock'n'rollowym. Na tej płycie nie ma krztyny rock'n'rolla. Nawet w strumieniu świadomości? Nie. Dlaczego tak? Wiesz co, chyba to był formuła tego koncertu. Sam fakt, że pojawił się chór i polskie teksty, tematyka tych tekstów sprawiły, że poszliśmy w inną stronę. Tak jak wspominałem w pierwszej części audycji, to miał być z początku projekt jednorazowy, więc my daliśmy sobie bardzo dużą taką wolność twórczą. Mm. Po prostu eksperymentowaliśmy. Poszliśmy w taką stronę, w którą Elsztat nie szedł. I cieszę się, że jest pamiątka właśnie, że jest ta płyta, która moim zdaniem jest... Mocna. Jesteś jedyną osobą z kręgu, z tak zwanego szerokiego kręgu wciąż jeszcze młodych, aspirujących artystów, który na przykład wspomniał mi o zespole Ultravox, że tak zmienię temat. Pamiętasz swego czasu? Pamiętam. Rozmawialiśmy o tym. Miałem nawet dla ciebie nagrać Dancing with Tears in My Eyes. Cały czas tego nie zrobiłem, ale być może... W końcu usiądę i wyślę ci tą piosenkę. Znaczy, jeżeli byś mógł, to ja bym był bardzo wdzięczny, bo myślę, żeby mi narobiła pięknego nieporządku w chaosie. Natomiast, mówię o tym, bo chociażby wspominając utwór Death of a Surfer Girl, to tam były takie odniesienia do tej muzyki noworomantycznej z lat 80. Były odniesienia do New Romantic, to prawda. W ogóle Ultravox dla mnie był takim zespołem, wiesz co, ja podziwiałem ich za to, że mieli okazję pracować z George'em Martinem i z Jeffem Emerickiem. Już nie pamiętam, która to była płyta, ale to... Quartet. Tak, dokładnie. Mam to nawet na winylu i to na mnie zawsze robiło wrażenie. No ale wy teraz, jeżeli pozwolisz, to ja to nazwę. Na płycie Elstory jesteście... alternatywnym rodzajem poezji śpiewanej, chyba. Wiesz co, tak. Ja się cieszę w ogóle, że ta płyta ma i w warstwie tekstowej, i w warstwie muzycznej, że niesie jakiś poetycki ładunek, bo wydaje mi się, że każdemu z nas potrzeba trochę poezji. Łukasz, ale taki zespół jak wy, czterech facetów, wchodzi do studia i ma do okiełznania chór. Jakie to jest doświadczenie? To jest fantastyczne doświadczenie, wiesz, powiem ci, że jedną z tych kart przetargowych, że jest... po której zdecydowałem się na to, żeby się wziąć właśnie za Elstory, to po tekstach Konrada, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to był fakt, że będziemy współpracować z chórem. Zawsze marzyłem na przykład, żeby współpracować z orkiestrą. Tego jeszcze nie zrobiliśmy, ale pojawia się chór i to jest 25 osób. I tak jak ci mówiłem w pierwszej części, moment, w którym przyniosłem piosenki na próbę, bo wcześniej wysyłałem Tomkowi Krzyżanowskiemu, który prowadzi ten chór i bardzo się cieszę, że miałem jego profesjonalną pomoc, bo on pięknie rozpisał partię churalny. Ja się bałem, że to będzie na mojej głowie, a Tomek zrobił z tego świetną robotę. To ten moment, w którym weszliśmy do studia imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź i tam zaczęliśmy próbować właśnie te piosenki do projektu Elstory i moment, w którym ten chór, przepraszam, zawył za moimi plecami, jak poczułem po prostu ten oddech 25 osób, jak usłyszałem te refreny, To było wzruszające doświadczenie. Przepiękne, mocne, wzruszające doświadczenie. Jesteś w stanie powiedzieć, mimo że nie jesteś autorem tekstu, o czym jest Most? Tak jak cała płyta. O przemijaniu. O patrzeniu wstecz i próbie odnalezienia się tak naprawdę w tej brutalności naszego życia, która zawsze ma niestety swój koniec. Dobra, to teraz ten utwór, bo wydaje mi się, że jakikolwiek komentarz już jest zbędny. Most, płyta Elstory zespołu Elsztat. Mam ochotę czasami sobie coś dopowiedzieć a propos tego tytułu Most Beautiful. Wiesz co, to jest też w trójce moich ulubionych utworów z tej płyty. Dlaczego? Bo jest, pomimo tego, że to jest dość długi utwór, jest w jakiś sposób zwarty, transowy i bardzo mi się podoba to, że ten tekst nie jest długi, a ma tyle znaczeń i otwiera coś takiego we mnie, zawsze jak go śpiewam, że nie do wyczerpania. Ty się uśmiechasz, bo też o tym rozmawialiśmy poza anteną, ale ja w tym pierwszym telefonie, który do was wykonałem, kiedy usłyszałem ten album, mówiłem o tym, że tak, bardzo mi to pięknie po prostu gdzieś zatacza historia koło, bo mi to przypomina o chociażby płycie Enigmatic Czesława Niemena, przypomina mi to o tych pięknych momentach chociażby akustyk Stanisława Sojki, przypomina mi to o Marku Grechucie. Czort wie, co to jest, ale to po prostu jedzie jako całość. Grechuta, Niemen, szczególnie właśnie płyta Enigmatic, a Grechuty, Szalona Lokomotywa, Magia Obłoków, Droga za Widnokres. To były dla mnie bardzo ważne płyty. I wydaje mi się, że specyfika polskiego języka otworzyła gdzieś we mnie te dawne inspiracje w ogóle polską muzyką, których wcześniej być może w dokonaniach Elsztat nie było słychać. A tutaj to wyszło, przypadkiem, gdzieś podświadomie. O tym, że to jest podobne do Marka Grechuty, ktoś mi powiedział. I później posłuchałem tego materiału pod tym kątem. Mówię, tak, rzeczywiście, tam trochę jest Grechuty, rzeczywiście. Więc to się wydarzyło przypadkiem. Jesteś jedynym, ja być może mało koncertów jeszcze w swoim życiu widziałem, ale jesteś na razie jedynym muzykiem w moich doświadczeniach koncertowych, który grając na perkusji na scenie był zagipsowany. Tak było, rzeczywiście. Łukasz Lach w gipsie, grający na perkusji na męskim graniu 2013 rok. Więc nie życzę ci już nigdy takich doświadczeń. Znaczy życzę ci, żebyś oczywiście grał na wszelkich scenach, ale może bez gipsu. Co się dzieje z zespołem Elsztat teraz koncertowo? Będziemy grać w Trójce 9 lipca, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy za zaproszenie. 6 sierpnia gramy na OFF Festiwalu, też na scenie Trójki. A wrzesień, październik, listopad planujemy trasę. Planujemy trasę, ale chcemy, żeby to nie była trasa taka, jak zawsze wyglądały koncerty Elsztat, czyli granie w klubach. Jakiegoś materiału tak naprawdę, który jest zbiorem najlepszych, nie wiem, czy najbardziej koncertowych utworów z czterech płyt. Chcemy grać Elstory w całości. I chcemy grać na salach teatralnych. Z chórem? Tak, oczywiście, z chórem. Chcemy grać w salach teatralnych, bo wydaje mi się, że jest to taki projekt, który po prostu powinno się odbierać tak jak spektakl, przedstawienie albo film. To jeszcze powiedz o jednej rzeczy. Czy możesz w tym momencie złożyć pewnego rodzaju deklarację w Trójce w sprawie tej płyty rock'n'rollowej, już gotowej trochę? Piotr, ja unikam deklaracji. Ja pamiętam, jak obiecywaliśmy zaraz po debiucie płytę, która później okazała się płytą Elb. I też mówiliśmy, że ona ukaże się już w przyszłym roku i ten przyszły rok odkładaliśmy przez 4 lata. Czy 3, już nie pamiętam. Bardzo chcę wrócić do tego materiału, który nagrywaliśmy w Stanach. Tylko Elstory jest tak mocnym doświadczeniem, że ja naprawdę teraz jestem jeszcze cały czas w tym świecie. No nie wychodź z niego za szybko. Nie za szybko, właśnie. Jest piękna okazja, bo w przyszłym roku minie 10 lat, od kiedy ukazał się debiut zespołu Elsztat. Więc na pewno coś wydamy. Nie wiem, czy to będzie epka, czy to będzie pełna płyta. Proszę pana, pan o czymś zapomniał. Słucham. W tym roku minęło 10 lat, odkąd zespół Elsztat zadebiutował fonograficznie. Przypomnieć panu, jaka to była płyta? To była płyta Ofensywa. Tak, to prawda. No. Utwór Gore. Tak. No ale to super, to trzeba jakoś uczcić ten fakt. Trzeba to uczcić. Bardzo zależy mi też na tym, żeby Elstory wyszło na winylu. I mam nadzieję, że to się jeszcze uda w tym roku po wakacjach. Choćby w limitowanym nakładzie, ale uważam, że ta muzyka, ten projekt zasługuje na płytę winylową. Czekamy na koncert w Trójce. Ja teraz cię zobowiązuję przez radio, żebyś podziękował ode mnie Konradowi Dworakowskiemu za teksty do tej płyty. Bardzo i się mu pokłonił. I żebyś mu powiedział, żeby nie ustawał, nawet jeżeli to miała być współpraca z wami czy z kimkolwiek, jeśli chodzi o muzykę. I teraz otwieram ci taką furtkę, żebyś tę opowieść skończył, bo jest to pewien koncept, jest to pewna opowieść, to już ustaliliśmy, świat, którego nie ma. Nie wiadomo, czy to miasto, czy jakiś inny twór, gdzie się albo dokonało życie, albo ma się dopiero dokonać, ma powstać. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Płyta dojeżdża do utworu numer 7, który jest tak naprawdę repryzą utworu numer 1, czyli Strumień. Tak, tak. I później dzieje się coś, co jest nowym otwarciem. I teraz ty o tym. To ja tak szybko powiem, że czasami jak myślę o właśnie o wyborze piosenek i kolejności Elstory, to wydaje mi się, że to może być też tak naprawdę nieprzespana, mocna, intensywna noc. Zaczyna się takimi lekkimi omamami, jak Strumień Świadomości. Później wchodzimy, przepraszam, proszę mi powiedzieć, Oczy Kamienic, czyli zaczynamy wspominać Halo, to również wspomnienia, później się pojawia Most, czyli tak naprawdę takie myśli, myślę, że to jest taka godzina wilka bergmanowska, czyli około 4 w nocy. Pozwól zasnąć. Później pozwól zasnąć, idzie sen, zasypiamy powoli i od nowa jestem porankiem. Jeszcze gdybym. Tak. Najbardziej śpiewna piosenka na całym albumie. To no. Miłe, to przekażę Adasiowi, bo w tej piosence śpiewa Adaś i to jest jego kompozycja. No i od nowa. I od nowa jest dla mnie właśnie tym przebudzeniem, tym nowym dniem, tym promykiem, pięknym promykiem słońca, nadziei, że chcemy tak naprawdę robić dalej. Do tego krótko, do tego wam życzę. Dziękuję ci bardzo, Piotr. Łukasz Lach, zespół Elsztat i utwór Od nowa teraz. Za kobiet by ugłaskać ten świat, tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom, tysiąca starców, którym sprzyja czas, tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Tysiąca głów, które zapłodniła myśl, drzew prawdziwych, które dadzą tlen, tysiąca włókien, które splotą nić, tysiąca dziur, w które ucieknie ściek. Trzeba tysiąca pieśni, które rozpalą dzień, serca, które w żyłach znów obudzi krew. Od nowa. Od nowa. No to właśnie jest taki epilog. Od nowa płyta Elstory, zespół Elsztat raz jeszcze. Za 26 minut 19. Dziękuję Państwu za maile, które płyną. Dziękuję też za obecność na Facebooku audycji Myśliwiecka 357. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Przypomnę, że za tydzień trójka, potężna jej część, wyjeżdża do Trójmiasta. Będziemy nadawali z Sopotu i Markomania i Ofensywa i Lista Osobista i oczywiście Myśliwiecka 357 i będzie również w ruchomym z sklepiku Walędziku, który przeniesie się na Pomorze. Będzie można kupić trójkowe pamiątki. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania nas tam właśnie w Sopocie. A tymczasem spełnienie obietnicy z ubiegłego tygodnia. Zabieram Państwa na znakomity koncert zespołu Simple Minds. cold and out as hell. He sees the northern lights and the rub of this high rise. po wydaniu płyty Once Upon a Time w 1985 roku zespół Simple Minds wyruszył w trasę koncertową i przygotował później po tej trasie koncertowej taką właśnie koncertową pamiątkę. Live in the City of Lights. Koncert na żywo w mieście światła. Dwa utwory z tego właśnie wydawnictwa. Wciąż przyznam, że wspominam z wielkim sentymentem o Jungle Land i Alive and Kicking przed chwilą. I jeszcze jedno wspomnienie, bo jeszcze jedno w związku z zespołem Simple Minds państwu obiecałem. Wizytę na albumie Street Fighting Years, legendarnej ich płycie z 1989 roku, na której poruszyli ważne wtedy dla świata tematy, m.in. problem apartheidu. 4 lata temu rozmawiałem z Jimem Kerrem. W ubiegłym tygodniu ta rozmowa najnowsza, a teraz jeszcze powrót do tamtej przeszłości. I powiedziałem wtedy, rozmawiając o tym albumie, tak mi się wydaje, że było wtedy w studiu dużo dobrych duchów. Jak sądzisz? Odpowiedział: dobre duchy? Cóż, nie wiem, czy potrzeba duchów, ale zawsze potrzeba aniołów. Good ghost. Well, you always, I don't know if you need ghosts, but you always need angels. Myślę, że tak się właśnie stało. Well, yeah, I think it does. It does, you know. Nagrywaliśmy Street Fighting Years w wiejskich okolicach. Szkocja, zima, wyjątkowe miejsce, atmosfera. Wstępuje w ciebie ten specyficzny klimat, wypełnia muzykę. Współpracowaliśmy wtedy ze wspaniałymi ludźmi. You know, między innymi z Trevorem Hornem. Słucham teraz tych numerów i słyszę w nich siłę. Widzę również braki, błędy, rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej. Ale koniec końców cieszę się, że byliśmy wystarczająco ambitni, żeby podjąć tego typu tematy. A singiel, który to wszystko promował, był przepięknym zaskoczeniem, bo i raz, że jego czas był nietypowy jak na singiel, a dwa, że tak wcześniej chyba Simple Minds nie grali i nie śpiewali. Belfast Child. Teraz. Said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble's about. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again.